Van de mooiste opname van Jermaine Jackson. Ja, Do What You Do. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Hij heeft niet zo erg veel hits gehad. Wel een paar hele, hele grote, deze broer van Michael. Het was allemaal in de jaren 70 en 80. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Goed dat je erbij bent, want we hebben heel wat leuks voor je in de aanbieding. Zoals bijvoorbeeld oorstrelende muziek om de dag te eindigen. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert, hè, want dat kan ook nog wel gebeuren hier en daar. In de show dus lekkere muziek en een paar gezellige en leuke onderwerpen. Nou ja, we gaan eens horen wat er allemaal te beleven valt. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent ging weer eens de straat op en vroeg aan u: hoe komt het nieuws tot u? Ja, zoveel kanalen tegenwoordig, maar waar kiest u uit tegenwoordig? Jazz de Ronde, nou, die doet aan mode. En wat voor mode? Hele speciale mode. Haar eigen kledinglijn misschien wel. Hoe dat zit met haar, dat hoor je zo meteen in de late avond. En Joop van Doorn is ook weer van de partij. En hij is blij dat hij een step heeft. Hè? Hoe zegt hij dat ook alweer? Op de step. Ik ben zo blij dat ik hem heb. Maar hij gaat hem in de wil hangen. En dat is eigenlijk in de praktijk al gebeurd in Hoogvliet. Hoe het zit, je hoort het zo meteen. Hier in de late avond. Tell me, is this where I give it all up for you?

find the world too much for my nerves, only myself to blame. Oh, I was just a boy, nobody else to blame. I've done all I can, now it's out of my hands. Stand on my head and say, oh, I was just a boy. Just a boy, giving it all away. Just a boy. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Misschien bent u ze wel eens tegengekomen. Hetgeen niet verwonderlijk is, want ze steppen al sinds 1981 door de hele regio en verder buiten. De New York Steppers. Tot enkele jaren geleden op 2 grote 3-persoonssteps en sinds 2018 onder de naam Antwerpen Steppers op snelle 1-persoonsstepjes. In wisselende samenstelling hebben ze inmiddels vele tienduizenden kilometers afgelegd en maar liefst 1,3 miljoen opgehaald voor verschillende goede doelen. Waaronder Make-A-Wish Foundation, Dream Foundation en Villa Joep. Een stichting die zich inzet om neuroblastoom, een gevreesde vorm van kinderkanker, de wereld uit te helpen. Ik mag met trots zeggen dat ik de aanstichter ben tot dit alles. In 1981, oh wat klinkt dat toch lang geleden, heeft Schelpenis de 2 grote steps geconstrueerd waarmee we met een grote groep jonge sporters naar de Franse hoofdstad Parijs zijn gestept. Dat was destijds wereldnieuws en de foto's stonden niet alleen op de voorpagina van Dagblad Het Vrije Volk, maar ook van de Franse krant Le Monde. Daarna volgden een rondje Nederland met in totaal 1106 kilometer, inclusief de allereerste 11 steden steptocht. Een monsterrit ten behoeve van de stichting On Wheels van Heerenveen naar Maasdijk. 2 maal naar Londen en terug voor de AVC-sociëteit voor de Putten en Rozenburg en het gehandicapte sportfonds ten behoeve van het opzetten van voetbal voor blinden. Ritten door Limburg en Aken. 2 maal heen en weer naar Antwerpen en niet te vergeten de rit van Washington over 750 kilometer naar New York. Met een onvergetelijke aankomst op het speciaal voor de Nederlandse steppers door de New York Police Department afgezette Times Square. De 2 grote supersteps zijn inmiddels letterlijk in de boom gehangen. Ze sieren een ijzeren door Peter Otting en André de Knecht en de leerlingen van het RDM Albeda College op de Rotterdamse Heiplaat gemaakte kunstwerk De Stepboom. Wie via de Groene Kruisweg Hoogvliet passeert, ziet het monument 4 staan pronken op de rotonde nabij het oude dorpskerkje. De steppers hebben altijd de steun gehad van een aantal bijzondere ambassadeurs, zoals burgemeester Ivo Opstelten, de zangeressen Rita Jong en Sandy Struis uit Vlaardingen, zanger Lee Towers en Mr. Blue Diamond Riem de Wolf. En ook de vorig jaar overleden Hoogvlietse vrijwilligste van de eeuw, Annie Ras. Maar aan alles komt een eind. Ik ben vorig jaar op 65-jarige leeftijd van Rotterdam Hoogvliet naar Antwerpen gefietst en gestept. Totaal 250 kilometer. Op zich niets bijzonders, want mijn zwager Dolf Roos uit Vlaardingen is 82 en is meegegaan. Kees Gebuis uit Spijkenisse is 73 en Juriaan de Bruin uit Rotterdam 76. Ik ben dus feitelijk nog maar een jonkie, maar stop er samen met mijn maatje Piet Luiten nu echt mee. Heb alle stepjaren en stepritten georganiseerd en meegemaakt. Tijd nu voor de jonkies. En het is ongelooflijk. Maar er heeft zich toch een suffert gemeld om het van deze suffert over te nemen. Ik ben er blij mee. Nick Gardenier uit Nissewaard, 40 jaar jong. Dus, beste luisteraars, als u de steppers nog nooit voorbij hebt zien komen, dan is de kans groot hen de komende 25 jaar alsnog tegen het lijf te lopen. Of beter gezegd, tegen het lijf te steppen. Vanaf deze plek, dus via mijn wekelijkse column op het veelbeluisterde radioprogramma De Late Avond, wil ik Nick Gardenier en de twee overige nieuwe bestuursleden annex organisatoren Wim van der Stokker uit Oud-Beijerland en Ben Broekhoff uit Spijkenisse heel veel succes en stepplezier wensen. En natuurlijk ben ik de eerstkomende grote steprit er weer bij. Wat dacht u dan? Maar dan alleen om ze uit te zwaaien bij vertrek en te verwelkomen bij terugkomst. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Toen zag ik die pastoor, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? Ja, zeker wel, zei de pastoor, je gaat rechtuit en alsmaar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend. Dag vent. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Toen zag ik die mevrouw, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? Zeker wel, zei die mevrouw, je rijdt maar door tot dat gebouw. Dat is een moede zaak, daar kom ik zelf ontzettend vaak. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend. Ach, want. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Toen zag ik een chauffeur. Bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? Ja, zeker wel, zei de chauffeur. Je bent net aan de goede deur. Met een tikkeltje geluk maak ik die step vast aan me truck. En ik sleep je het hele end naar Purmerend, naar Purmerend, naar Purmerend. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherries and seedless watermelon. No, nothing from the ground is good enough. Body rise, look what's over me. Oh, seeing moon rebirth, rays made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seasons fill my mind and cover me, bring it back more than a memory. Oh, chariot, your golden ways are walking down upon this face. Oh, chariot, I'm singing out loud. Pouring over the sides, you make me wanna spread my arms and fly. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this bay. Gehoord van dat van hoge klanken en hoog zingen glazen kapot kunnen springen. Dat zou zomaar eens kunnen bij deze van Gavin DeGraw. Chariot. Er wordt trouwens een leuke klassieker van Wim Sonneveld samen met ja-zuster, nee-zuster Team op de step. En dat natuurlijk vanwege het afscheid nemen van de step, als het ware, van Joop van der Hoor. Volgende week vrijdag is hij er weer met een nieuwe column. Dus ik zou zeggen, luister dan weer. In een ogenblik gaan we het hebben over een vrouw die ontzettend haar best doet. En natuurlijk veel weet van mode. En er ook van alles aan gaat doen om zich in de kijker te spelen. Tja, we gaan praten zo meteen met niemand minder dan Jazz de Ronde. Ze heeft iets moois. Je hoort het zo meteen na Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. I need some lips the field next to mine. Need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. Ja, de 50-plussers, die weten het nog. De slijper van de eeuw. De vorige eeuw, ja. Fleetwood Mac. Need your love so bad. Ongelooflijk. Ja, iedere zichzelf respecterende DJ draaide dat ding natuurlijk in de jaren 60 en 70. Een paar keer op zo'n dansavond. Noemen we het maar even ouderwets. Tijd voor iets nieuwerwets. Ook weer zo'n oud woord. Maar wel iets geweldigs. Ja, Jazz de Ronde. Zij maakt nieuwe mode. Hoe het zit, dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Fashion, fashion en nog eens fashion. Dat is de passie van Jazz de Ronde. Zij was een van de deelnemers van het project Maatschappelijke Diensttijd op Zuid, MDT. Jazz, welkom. Ja, dankjewel. Liep jij als klein meisje al in de mooiste mode? Heb je dat gewoon altijd fantastisch gevonden? Of is dat pas later, op latere leeftijd je passie geworden? Nee, dat is echt vanaf kleins af aan al. Toen ik heel klein was, speelde ik altijd bij mijn oma thuis al winkeltje. En toen ik een jaar of 10, 11 was, toen wist ik het eigenlijk al zeker dat ik mijn eigen kledingwinkel wilde, zei ik toen. En heb je meegedaan aan het project Maatschappelijke Diensttijd? Wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk een traject voor talenten in Rotterdam-Zuid. En jongeren onder de 30, geloof ik. Ja, die ze dan eigenlijk een beetje op weg helpen met hun droom, zeg maar. Nou, had je zelf een fantastisch idee, dat had nog niemand anders bedacht. Kun je vertellen wat je bedacht hebt? Ja, het is, ik heb het Your Cap genoemd. Het is een losse capuchon die je over je t-shirt of over je sweater kan dragen. Je kan het eventueel ook over je jas of onder je jas dragen als die geen capuchon heeft. En zit dan aan de voorkant ook nog even voor de luisteraars even met een stukje vast, zodat het van voren ook een beetje lekker warm is? Ja, het is zeg maar een capuchon met een kraag. En met een rits aan de voorkant. En ik maak ze ook waterafstotend. Dus het is ook super handig tegen dit Nederlandse weer. Hè? Als het regent, gewoon ja. Je capuchon opzetten. Ja. En je ziet er hartstikke modieus uit. Want een jas met een capuchon is niet zo trendy natuurlijk. Maar dit is gewoon wel fantastisch. Want je maakt zowel herenmodellen als damesmodellen. Hè? Ja, en ook voor kinderen. Dus ik maak eigenlijk verschillende modellen. Ook verschillende stijlen. Omdat... bij elk persoon past een andere soort stijl. Dus ik maak ze ook wel echt in hele verschillende stijlen, zeg maar. Ja. En dan herenmodellen zijn een stuk groter als die voor dames. En dan heb ik ook nog kindermodellen. Ja, want je hebt er zelf nu op dit moment één aan. Die is zwart, maar dan met een slangenprint in de capuchon, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Wil je verder focussen op dit item wat je hebt gemaakt? Of ben je breder bezig? Ja, ik ben ook nog wel breder bezig. Ik ben natuurlijk in de eerste instantie begonnen met echt kleding maken. En ja, afgelopen mei heb ik dus de eerste Your Cap gemaakt. Maar ik maak natuurlijk ook nog jasjes voor dames, waar ik ook nog wel veel mee bezig ben. En bijvoorbeeld ook t-shirts voor heren. En Je bent je eigen stijl ook. Wat jij mooi vindt dat en niet in de winkels kunt vinden, dat maak je dan zelf. Niet echt per se alleen wat ik echt mooi vind. Maar ik hou wel heel erg van unieke dingen. Dus ik probeer wel wat apartere dingen te maken, zeg maar. Ja, heb je een eigen winkeltje inmiddels of dat nog niet? Nee, helaas niet. Was het maar waar. Dus ik doe het nu nog gewoon op oma's naaimachine thuis. Ik heb een soort ateliertje, zeg maar, in mijn woonkamer gebouwd. Waar ik alles maak. Ja, is dat echt je hoofdberoep, zou ik maar zeggen? Wil je daar echt je geld mee gaan verdienen? Dat je daarvan kan leven? Ja, zeker. 100%. Ja, 1000%. En hoe zie je de komende jaren voor je? Hoe ga je dat proberen verder te ontwikkelen? Wat is het toekomstplan? Ja, dan zal ik gelijk even vertellen wat er komen gaat. mijn moeder die is voor mij een crowdfunding gestart. Omdat ik helaas geen budget heb om productie te laten doen. Dus ik doe nu alles nog zelf op de naaimachine van mijn oma thuis, zeg maar. Dus mijn moeder had zoiets van, nu moet er productie komen. En helaas is daar geen budget voor, dus we gaan een crowdfunding starten. Dat is nu ook gestart. Dus tevens hebben wij daar ook een goed doel aan gekoppeld. Dat met elke donatie van boven de 100 euro wordt er een Your Kids Cap geschonken aan het Sophia Kinderziekenhuis. Voor kindjes met leukemie of kanker die hun haar verliezen. Dus hebben ze een lekker warme capuchon. Dan kunnen ze ook een Your Cap. Dat is mooi bedacht. Your Kids Cap. Ja. Ja, fantastisch. Waar kunnen mensen doneren? Want dat is dan de volgende vraag. Ja, dat is op www.getfunded.nl. En als je dan intoetst Your Cap, dan kom je bij mij terecht. En dan kun je jou steunen in het mooie initiatief. Ja. Want de droom is natuurlijk een eigen productielijn. En dan een eigen winkeltje of eventueel webwinkel misschien waar je het wil gaan verkopen. Hoe doe je dat nu? Ik wil eigenlijk mijn kleding in verschillende winkels in Nederland, maar ook in het buitenland. Want ik heb zelf ook een tijdje in Spanje gewoond. Je hebt mooie plannen. Ja. En ik hoop dat ze uit gaan komen. Wij blijven jou volgen. En als je dadelijk wereldberoemd bent en op de fashion shows loopt, dan bel je ons even. En zeg je, kijk, toen was ik bij jullie, maar nu sta ik hier. Ja, ik ga er wel vanuit dat het een nieuwe modetrend van 2020 wordt. Ik sprak met Jess de Ronde. Ze heeft haar eigen kledingrijn. En ze heeft een mooie item bedacht dat te verkrijgen is. Als mensen nu wat meer over je willen weten, heb je nu een website? Ja, ik heb een website. Dat is www.jessdrfashion.com. Dankjewel en heel veel succes in de toekomst. Hartstikke bedankt. Dankjewel dames voor deze inspirerende dingen. Altijd leuk, mode. En zeker als het een beetje apart is. Goed, met dit prachtige onderwerp zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Late Avond. Dank voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van de Late Avond. Dat is maandagavond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers. Ook weer met lekkere muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Intussen wens ik je een hele goede nacht. Als je gaat slapen, welterusten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En als je werkt en gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Oh, best wel een aardige. Take That en The Flood. Mocht je je vervelen de komende tijd, surf dan naar onze website www.delateavond.nl of check onze socials te weten. Twitter, LinkedIn en Facebook. sun that turns around, the run so hard will tear.